Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie is er gisteravond op verschillende plaatsen druk bezig geweest met rellende jongeren. In Den Haag was het onrustig in de Schilderswijk en Transvaal. Daar gold een noodbevel. Volgens de politie is er onder meer gegooid met zwaar vuurwerk. Ook is een steen door de ruit van een rijdende ambulance gegooid, waarmee een patiënt werd vervoerd. De ME werd ingezet, zeker 7 mensen zijn gearresteerd. Ook raakten 5 agenten gewond. In Urk is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook in Roermond en in Stijn, ook in Limburg, gooiden jongens vuurwerk naar de politie. In Roermond zijn 4 mensen opgepakt. En op andere plekken in het land was uit voorzorg de politie aanwezig, omdat er berichten rondgingen dat er rellen zouden plaatsvinden. Bij de rellen vrijdagavond in Rotterdam hebben 3 mensen schotwonden opgelopen. Ze liggen nog altijd in het ziekenhuis, zegt de politie. En tot nu toe zijn 51 mensen aangehouden. Een deel van hen is weer op vrije voeten. En de relschoppers kwamen uit verschillende delen van het land. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de Chinese tennister Peng Shuai. Medewerkers van de staatsmedia delen berichten waarop te zien is dat ze op een tennistoernooi in Peking is. Eerder werden al beelden gedeeld van Peng en haar tenniscoach in een restaurant. Een wekenlang werd niets van Peng vernomen nadat ze een oud vicepremier beschuldigde van seksueel misbruik. En in de stad Groningen is een trein van Arriva over een deelscooter gereden. Die is volgens de politie met opzet door onbekenden op de rails gelegd. Niemand raakte gewond. De politie spreekt van een misselijke grap, vooral omdat de machinist en collega's het spoor afliepen om te kijken of ze nog iemand aantroffen. Vanwege de scooter op het spoor was het treinverkeer tussen Groningen en Groningen-Noord ruim een uur gestremd. Het weer nog, te trekken buien over het land. Vanuit het noordwesten breekt later vandaag de zon af en toe door. Lokaal kan nog wat regen vallen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag. Met Femke Thalen. Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zondag. Het programma waarin we je meenemen in de wereld van religie en zingeving. Met ethicus Theo Boer ga ik in gesprek over de protestantse kijk op euthanasie in Nederland. En welke rol speelde kerk, geloof en zending in het Nederlandse kolonialisme? Iets na 6:30 praat ik hierover met historicus Bente de Lede. Wil je meepraten? Dat kan. Stuur dan een berichtje via de Radio 1 app. Maar eerst is het tijd voor het religieuze nieuws van afgelopen week. En dat bespreek ik vandaag met jou, Lieke Winia. Welkom. Goedemorgen. Je bent hier wel eens geweest, maar dit is je debuut als sidekick. Zeker, hartstikke leuk. Nou, stel jezelf even voor. Nou, ik ben Lieke, werkzaam als conservator bij Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het Museum voor Christelijke Kunst en Erfgoed. Ik geef daarnaast college op het University College in Utrecht. In een paar mooie vakken over museumstudies en erfgoedstudies. En ik mag de mooie podcast opnemen, Scheppingsdrift, voor EO en Radio 4, waar we het over bijbelverhalen hebben in kunst, muziek, literatuur en film. Leuk. Ja, volgens mij zag ik je laten zitten in de kantine bij de EO. Zou zomaar kunnen. Ja. Maar jij dacht een bijbaantje om 6:00 ochtends op zondagochtend. Dat zie ik wel zitten. Nou, daar zijn we blij mee. Welkom. Het religieuze nieuws dus. Wat viel jou op deze week? Eigenlijk 2 dingen die me opvielen. Als eerste, ik kijk natuurlijk een beetje door de bril van de museale wereld en de wereld van kunst en religie. En daarin was toch wel, groot nieuws mag ik het zeggen, dat de Oude Kerk in Amsterdam een nieuwe directeur krijgt. Mariette Dulle, zij is nu nog directeur van Museum Kranenburg in Bergen. En zij volgt Jacqueline Grandjean op, die daar een heel aantal jaar heeft gezeten. En het was opvallend dat toen Jacqueline Grandjean in het voorjaar haar vertrek aankondigde. Zij is directeur geworden bij het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Dat de reacties nogal gemengd waren op haar vertrek. Ja, dus aan de ene kant vanuit de kunstwereld met name vond men het jammer, vond men het spijtig. En vanuit meer de erfgoedwereld werd er niet heel erg getreurd om haar vertrek. Ga je dat nog uitleggen? Ja hoor. Wat was er aan de hand? Nou, het interessante is natuurlijk aan de Oude Kerk in Amsterdam. Daar komen verschillende functies eigenlijk bij elkaar op één plek. Dus het is een museum. Het is een kunstmuseum waar mooie tentoonstellingen worden georganiseerd. Het is een monument. Het is echt een plek van geschiedenis. Een erfgoedplek. En het is een kerk. Dus er is een gemeente die daar kerkt. En eigenlijk al die functies die zitten geïntegreerd met elkaar. En die zijn ook op een bepaalde manier afhankelijk van elkaar, of die moeten het met elkaar doen. En vooral de kunsttentoonstellingen die georganiseerd worden, die op zichzelf heel bijzonder zijn, want kunstenaars worden uitgenodigd om nieuw werk te maken, altijd in reactie op de plek, dus op de architectuur en de geschiedenis en de omgeving van de oude kerk. Dus dat is best heel bijzonder. Dat gebeurt niet zo vaak, dat kunstenaars echt de tijd krijgen om iets nieuws te maken voor zo'n mooie plek. Maar goed, die tentoonstellingen hebben ook best wel vaak reactie opgeroepen. Tot aan rechtszaken aan toe. Oh, dat klinkt spannend. Ja, dus dat ging er niet altijd fijnzinnig aan toe. En dan was het eigenlijk vaak een strijd tussen dat de kunstenaar een bepaalde ingreep deed in het gebouw. Inmiddels berucht voorbeeld is een project wat ik zelf erg mooi vond, moet ik zeggen, van een Italiaanse kunstenaar, Giorgio Andreotta Kalo, die besloot eigenlijk om met één hele simpele ingreep, namelijk het beplakken van alle ramen met rood folie, veranderde die totaal natuurlijk de ervaring van het gebouw binnen. Dus dat was met één hele simpele ingreep een enorm impactvol gebaar wat hij maakte. En daar kwam ontzettend veel reactie op, omdat het licht van de oude kerk een van de bijzondere aspecten is van het gebouw. Vervolgens, die tentoonstelling is natuurlijk tijdelijk. Vervolgens was er besloten om één raam in een kapel van echt rood glas te voorzien, als een soort blijvende toevoeging aan het gebouw en een blijvende herinnering aan dat project van Kalo. En daar was heel veel om te doen. Vooral omdat vanuit erfgoedclubs werd gezegd, dit is echt een ingreep in het uiterlijk van het gebouw. Dat is hoog opgelopen. Daar zijn rechtszaken over gevoerd. Uiteindelijk, zoals het hoort, had de Oude Kerk alle vergunningen aangevraagd. De gemeente was akkoord. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben inderdaad het glas in het kapelraam vervangen door rood glas. Maar het is een ingreep die ongedaan kan worden gemaakt. En dat is heel belangrijk, ook in erfgoedsector. Dat als je ingrijpt in iets, ook bijvoorbeeld restauratie van kunst, het moet altijd ongedaan kunnen worden gemaakt. En dat is in dit geval zo. Dus hebben ze toestemming gekregen om dat te doen. Maar goed, daar lopen dus de gemoederen vaak hoog op. Het zijn vaak kunstprojecten die je heel anders doen kijken, die je de plek heel anders doen ervaren. Maar dat vinden mensen soms ook heel ingewikkeld. En hoe heet de nieuwe directeur ook alweer, zei je? Die heette Mariette Dulle. Gaat zij hetzelfde doen, denk je? Ik denk dat zij de lijn door zal zetten qua de bijzonderheid van de kunstprojecten. Hoe de reacties zullen zijn hangt eigenlijk altijd weer af per project. Maar ik hoop heel erg dat zij ook echt het gesprek gaande houdt met, en ook de kerkgemeente natuurlijk, die daar iedere zondag dienst heeft. Zijn zij dan ook de mensen die dat niet leuk vinden? Of zijn dat ook mensen die gewoon heel erg van oude gebouwen houden? Het is heel grappig. De kerkgemeente heeft daarin een best wel interessante rol, omdat die namelijk niet heel vaak heel vocaal naar buiten toetreden. Omdat die natuurlijk ook die relatie goed moeten houden. Volgens mij zijn die meer een beetje van de stille diplomatie op de achtergrond. En komt het geluid juist heel erg van, of het protest heel erg van de erfgoedverenigingen. Ja, meneer ja. Boer, u bent zelf lid van de PKN. Vindt u dat de kerk een plek is voor kunst? Ik vind eigenlijk, kunst is een vorm van verwondering. En iemand heeft eens een keer gezegd, verwondering is het begin van religie. Dus kunst, ja, het is eigenlijk typisch voor mensen. En alles wat typisch voor mensen is, heeft ook iets te maken met het nadenken over waar we vandaan komen, waar we heen gaan. Dus ik vind het heel sterk in elkaars verlengde liggen. Het mooiste kunst is ook in kerken te vinden, denk ik. Niet de mooiste, maar hele mooie. Zeker. Ja. Bent de leden? Ja, ik denk dat kunst en religie altijd met elkaar verbonden zijn geweest. En dat kunst gaat ook over zingeving, over betekenisgeving. En dat past ook bij de vragen die bij religie horen. Dus ja, zeker. Mooi. Ja, Elieke, ja. Jij vindt het ook niet zo'n probleem? Ik vind het in ieder geval heel erg interessant. Nee, ik zie het probleem ook niet per se. Maar ik ben natuurlijk niet een lid van de kerkgemeente. Sommige van die projecten grijpen heel erg in de omgeving, zeg maar. Dus de plek, hoe de diensten verlopen. Soms staan er ook dingen in het koor. Ik kan me voorstellen dat men dat soms lastig vindt. Aan de andere kant zijn er ook voorbeelden van de Oude Kerk, dat ze dan speciale diensten organiseren rondom de kunst die daar te zien is. Dus volgens mij kan het heel mooi samengaan. Leuk. Nou, en er is nog meer nieuws. Ja, iets anders wat me opviel. Het gebeurt niet heel vaak dat er een recensie is van een tentoonstelling die voor heel veel ophef zorgt of tumult zorgt. En dat was afgelopen week wel het geval. Er verscheen een recensie in de Trouw, de krant, van Joke de Wolf, de kunstredacteur. En zij maakte zich heel erg druk over de tentoonstelling van Frida Kahlo in het Drents Museum in Assen. Dat is een tentoonstelling waar veel om te doen is. Het staat veel in de aandacht. Frida Kahlo is ze is hot op dit moment. Heel kort, wie is zij ook alweer? Een Mexicaanse kunstenares. Eerste helft van de 20e eeuw. En zij maakt hele persoonlijke schilderijen. En dat is ook precies de insteek van de tentoonstelling in Assen. Het gaat heel erg over haar levensverhaal. En het interessante aan die tentoonstelling is dat ze werken samen met twee collecties. Aan de ene kant een kunstcollectie en aan de andere kant een collectie van persoonlijke objecten die ze dus na heeft gelaten na haar dood, die gewoon in haar huis te vinden waren. En het verhaal wat verteld wordt in de tentoonstelling gaat heel erg over het lijden wat zij heeft meegemaakt tijdens haar leven. Want zij heeft als kind polio gehad, waardoor haar lichaam misvormd raakte. Ze heeft volgens mij op haar 18e een heel ernstig verkeersongeluk gehad, waardoor ze altijd veel operaties moest ondergaan, veel pijn had, veel in bed lag. Dat is ook de reden dat ze is gaan schilderen. Van nou, je kan niet zoveel anders, dus dan maar schilderen. Ze heeft ook een aantal miskramen ondergaan. Dus het was echt het lichamelijk lijden speelt een belangrijke rol in haar leven. En dus ook in haar werk. En ook in haar kunst, precies. Dus dat is echt een manier geweest voor haar om daar uiting aan te geven. Misschien ook om het te verwerken of ermee om te gaan. En ook dus om het te delen met een breder publiek. En waar nou de recensent van Trouw zich heel druk om maakt, is dat in die tentoonstelling dus niet alleen de kunst is te zien, maar ook die persoonlijke voorwerpen. Flesjes van medicijnen, de corsetten die ze moest dragen omdat haar rug niet goed was. Een beenprothese. Wat de recensent het toppunt vond, was een reproductie van een medisch dossier, waar ook in te lezen stond dat Frida Kahlo op dat moment zwanger was. Maar dat is een zwangerschap die ze weer heeft afgebroken. Dus echt heel intiem. En dat vond de recensent van Trouw niet kies. Hoezo niet? Nou, dat ze vond dat het over Frida Kahlo gaat, maar dat Kahlo dat niet zelf besloten heeft om dat met de wereld te delen, zeg maar. Dus ze deelt het via haar kunst, maar niet via die objecten waarvan, nu dan later, zoveel jaar later na haar overlijden, wordt gezegd van, het brengt eigenlijk wat sensatie met zich mee. En ik denk dat daar het ook een beetje schuurt. Omdat, snap je die kritiek? Ja, het is natuurlijk heel intiem. Het is echt een, ik snap het wel. En het interessante is dat die recensie heel veel reacties opriep. Onder andere van een theoloog, Arie Troost. En die reactie werd ook geplaatst in de krant. En hij schrijft van, juist dat lijden en het leren kennen van dat lijden en daarmee geconfronteerd worden, doet je die kunst beter ervaren. Doet je Frida Kahlo beter ervaren. En het grappige is dat hij dat koppelt aan een type devotioneel object, zogenoemde ex voto. Dat zijn afbeeldingen van die mensen schenken aan God of Jezus of een heilige, tot wie ze bidden als ze genezing willen of als ze genezen zijn. Dus dan is het vaak een afbeelding van een arm of een been of een baby als het gaat om zwangerschap. En dat die ex-foto's, daar had Frida Kahlo heel veel van in haar huis. En die laten ze ook zien op de tentoonstelling. En zij schildert eigenlijk best een beetje in zo'n soort stijl. Dus dat geeft hele mooie context aan die kunst. Maar ja, het ingewikkelde is natuurlijk dat die ex-foto's zijn ook materiële cultuur. En die bieden dus context en gaan niet per se over het persoonlijk lijden van Frida Kahlo. Dus dat argument vind ik niet helemaal overtuigend. Argument dan dat het inmiddels zo lang geleden is dat het geschiedenis is. Ik bedoel, ik ken wel meer kunstenaars van wie ik allemaal persoonlijke details weet, waarvan ik denk, dat is toch al erg genoeg, lijkt me. Als ik als ethicus daar iets over mag zeggen. Jazeker. Want je moet je afvragen, is iemand die wat langer dood is opeens dan een voorwerp van onze, een slachtoffer van van wat er allemaal van hem willen weten. Dat is natuurlijk bij Van Gogh heel erg gebeurd. Ja, precies, dus daar moest ik aan denken. Ja, natuurlijk allemaal heel boeiend en zo. Iemand kan zich niet meer verweren. Maar ik vind het in principe toch wel heel lastig, hoor. Als iemand zijn kunst niet bewust heeft gemaakt met het oog op het laten zien van deze details, dan ben ik daar een beetje tegen. Ja, het is echt het verschil tussen de kunstwerken, waarin iemand zelf kiest van zo, of foto's van haar waarop ze bijvoorbeeld met een korset staat afgebeeld. Die zijn echt gemaakt om met anderen te delen. En juist die andersoortige objecten, ja, ik bedoel, dat is natuurlijk wat heel vaak met beroemdheden gebeurt over de tijd. Dat plukjes haar, of weet je wel, dat is bijna een soort reliekverering of zo, wat er dan ontstaat, ook bij kunstenaars. Maar het is wel, omdat het dus echt gaat over zulk persoonlijk lijden, vond ik het zelf ergens ook wel heel erg confronterend. Ja en er was er kwam nog een volgende reactie van een Volkskrant columnist. Heel kort nog. Ja, en zij schreef: lijden is de munteenheid in onze aandachtseconomie. Dus het gaat vandaag de dag, presenteren heel veel mensen zichzelf op sociale media met een verhaal over hun eigen lijden. En daardoor onderscheiden ze zich. Dus in die zin resoneert die tentoonstelling weer heel erg met de tijdgeest. Ja. Maar of dat het nou goed praat, dat vind ik ingewikkeld. Nou ja, misschien moeten mensen dat ook voor zichzelf gaan bepalen. Dankjewel, Lieke, voor deze nieuwtjes. Over lijden gesproken. Protestanten waren een van de eerste die euthanasie bespreekbaar maakten in de jaren 70. Toch vindt ethicus Theo Boer het belangrijk dat gelovigen nu, 50 jaar later, euthanasie niet als iets vanzelfsprekend zien. Straks gaat men hem in gesprek over zijn nieuwe boek Eindgoed. Maar eerst is er muziek. Dit is het nummer S van George Michael en Mary J. Blige. Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you always. Until the rainbow burns the stars out of the sky. Always. Until the ocean covers everything. It's gonna be always. Until the day that ends. Afgelopen week verscheen het nieuwe boek van ethicus Theo Boer, Eind Goed. Hierin betoogt hij dat elke beslissing tot euthanasie om een grondig afwegingsproces vraagt. En dat geldt zeker voor gelovigen. Hoe dat precies zit en vele andere vragen daarover gaan we in gesprek. Welkom, meneer Boer. Ja, leuk. Ja, u kreeg van de Protestantse Kerk een uitnodiging om een essay te schrijven in het kader van het jaarthema Het Goede Leven. Wat dacht u toen u deze uitnodiging kreeg? Toen dacht ik gelijk, dat past echt heel mooi op elkaar. Want je kunt zeggen, als een goed leven verkeerd eindigt, dan is dat hele leven onder een enorme schaduw gesteld. Eindgoed, al goed zeggen mensen wel. Maar als jij het niet zeker weet of jouw einde niet verschrikkelijk gaat worden, dan is de weg daarheen is heel vervelend. Dus dat is waarom mensen natuurlijk levensverzekeringen afsluiten voor hun nabestaanden. En dat is ook waarom mensen wilsverklaringen hebben en afspraken maken met hun dokter. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. Alleen mijn punt is dat, en mooi wat dat we net voor de pauze zeiden, lijden is de munteenheid van de huidige tijd geworden. En dus we zijn best wel heel bang voor lijden terecht. En tegelijkertijd is het zo boeiend dat wij leven als Nederlanders anno 2021 in een tijd waarin het lijden ontzettend manageable is. In heel veel fysieke opzichten in elk geval. We hebben dat nog nooit zo goed gehad. Ik had vanochtend een beetje hoofdpijn omdat ik heel vroeg op moest staan. En ja, ik heb een pilletje genomen. Ja, ergens van mij. Maar je hebt een pilletje en het is weer klaar. Het is werkelijk geweldig wat wij ons allemaal ter beschikking staat. En toch is lijden wel de taal waarin we elkaar aanspreken. En dat is ook de reden waarom euthanasie zo'n grote vlucht heeft genomen. Ja, en nou, toch bedankt dat u ondanks de hoofdpijn zo vroeg hier bent aangeschoven. Ik voelde me gelijk een beetje schuldig. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee, ga door. Maar waarom vond de Protestantse Kerk het belangrijk dat juist hierover dan een essay werd geschreven? De Protestantse Kerk heeft eigenlijk aan de wieg gestaan van de euthanasie in Nederland, moet je bedenken. En dat denk dat heel weinig mensen dat weten. Dat is in de jaren 70, 80 en 90 echt wel het geval geweest. Ja, ik wist het ook niet, inderdaad. Nee, en de beeldvorming is dat het gelovigen altijd tegen euthanasie zijn. Wat wel klopt, is dat orthodoxe gelovigen daartegen zijn. Maar de midden-orthodoxie, vooral de vrijzinnigheid, hebben juist heel sterk aan die kar getrokken. Dat was in 1969 al met het eerste boekje hierover van Van den Berg, Medische Macht en Medische Ethiek. Daar zei hij, het wordt hoog tijd de dokters niet alleen niet gaan overbehandelen, maar ook de patiënten die ze te lang behandeld hebben, actief durven dood te maken. En hoe komt dat dan in de jaren 70 dat de kerk juist... Komt dat misschien omdat voorgangers veel in aanraking komen met het lijden en dichtbij mensen zijn richting het sterven? Ja. Ja, nou ja, met name protestanten hebben iets van activisme. Namelijk als er iets, en zeker de gereformeerden, synodaal gereformeerden, voor dat wordt natuurlijk steeds minder een begrip, maar dat zijn echte activisten. Die zien als er lijden is, willen ze er wat aan doen. En nou moet gezegd worden dat lijden dat ontstaan is na de oorlog door dokters, dat is dus echt door dokters ontstaan. Dat wil zeggen, dokters zijn zo lang doorgegaan met doorbehandelen dat een natuurlijke dood soms helemaal niet meer... niet meer aan de orde was. Je mocht niet meer natuurlijk doodgaan. Dus toen hebben een aantal kerkelijke mensen gezegd, en er kwam dat daar moest een eind aan komen. Daar kwam het volgende bij. In die tijd was er een soort heel erg cultuurpessimisme, wat nu een beetje hetzelfde is over de klimaatcrisis. Die hadden we toen, de Club van Rome enzovoort. Het was overbevolking. Het ging allemaal totaal de verkeerde kant op met de aarde. En toen kreeg je dus dat de hervormde kerk. Die zei, het wordt tijd dat, eigenlijk wordt het tijd dat we gezien de overbevolking ook eens wat minder gaan behandelen en misschien wel euthanasie doen. En een voorganger van mij in Groningen, een hoogleraar ethiek, die muntte het begrip verantwoord bejaarderschap, waarbij hij zei, het wordt tijd dat oudere mensen, als hun tijd gekomen is, dat ze opkrassen. Oh, en, dus het hele voltooid leven verhaal is helemaal niet nieuw? Nee, alleen het voltooid leven, daar is een heel mooie correctie. Goed dat u het vraagt, want toen was het nog zo, je moest maar opstappen. En desnoods moest dat ook maar niet vrijwillig gebeuren. En toen is een goede correctie geweest. In 1973 hebben we de oprichting van de NVVE, de Nederlandse Euthanasievereniging, voor vrijwillige euthanasie. En toen is gezegd, we willen dat allemaal best wel faciliteren, maar mensen moeten het uitdrukkelijk zelf vragen. Dus dat is het spoor waar we toe verder zijn gegaan. Maar het verhaal achter euthanasie is altijd geweest, het was barmhartigheid vooral. Het was barmhartigheid. Mensen die leden ontzettend. En ik weet zelf uit eigen omgeving verhaal van dokters. Zelfs het exceptionele voorbeeld dat iemand dat een dokter een kus heeft gebruikt om zijn patiënt uit zijn lijden te verlossen. En dat niet onder zijn hoofd, maar over zijn hoofd heen. Dus een heel heftig. Dus heel heftig. Ja. Dus dat was tijd waarin de palliatieve zorg, dus dat is de pijnbestrijding en allerlei andere vormen van symptoombestrijding, gewoon nog niet op orde was. En mensen wel eindeloos werden doorbehandeld. Dat was het verhaal van barmhartigheid. Maar sinds dat verhaal nu is een beetje omgekiept van barmhartigheid naar autonomie. Dus het gaat niet meer om hoe erg mensen lijden, maar vooral dat ze er gewoon heel erg genoeg van hebben. En dat zelf willen, dat heeft de kerk minder meegemaakt. Dus een beetje lang verhaal een lang antwoord op uw vraag. Maar 20 jaar lang heeft de kerk hierover nu gezwegen. Ja. En dan wordt het tijd dat je weer eens over iets zo belangrijks als dit gaat doorpraten. Ja, het is niet erg dat het een wat langer antwoord is, want we willen natuurlijk heel even die geschiedenis schetsen. Het is ook iets wat we niet weten over de kerk. Hoe is het dan nu? We hebben er 20 jaar over gezwegen. Ik bedoel, hoe is het nu in de kerk? Hoe kijken we naar euthanasie? Ja, nou, in het algemeen is er een hele grote steun voor euthanasie nog steeds onder de protestanten, met name midden en links. Rechts altijd wat minder. Maar die steun die zie je bij protestanten ook wel een beetje minder worden als het gaat over de wat bijzonderder situaties, zoals psychiatrie, dementie, gestapelde ouderdomsklachten, voltooid leven. En daar zit je toch wel een beetje op een lastig punt. Kijk, euthanasie is oorspronkelijk namelijk een laatste redmiddel om een stervensproces even snel tot een goed einde te brengen. Dus iemand is al terminaal ziek en dan wil je hem net over het randje van de dood duwen. Misschien is dat ook wel wat ze met Jezus hebben willen doen toen ze hem zure wijn aanboden, toen hij aan het kruis hing. Oh ja. Dat is mijn uitleg ervan. Drink dat nou maar, dan geeft die lichaam het en krijgt zo'n klap dat je dan gelijk uit je lijden verlost bent. Dat heeft hij toen geweigerd. Maar dat laatste duwtje is het eerste, de eerste context van euthanasie geweest. Maar later werd euthanasie ook toegepast voor mensen met een heel lange levensverwachting. Dus er zijn, denk ik, in Nederland op jaarbasis nu tussen 500 en 600 mensen die een levensverwachting hebben van tussen de half jaar en tientallen jaren. Dus dan is het niet meer een laatste redmiddel om een vreselijk dood te voorkomen, maar een laatste redmiddel om het leven niet meer om het leven te beëindigen. Dat vind ik lastig en dat vinden heel veel mensen lastig, overigens ook buiten de kerk, hoor. Maar we moeten er even bij zeggen dat wat ik dus niet heb gezegd is wat of euthanasie mag of niet mag. Maar mijn centrale vraag in dit essay is of euthanasie bij een protestant past. Dus ik laat ook de wet zoals die is met de toetsingscommissies, waar ik ook echt wel forse kritiek op heb, maar daar laat ik wel gewoon intact. We moeten de komende 20 jaar gewoon niks aan die euthanasiewet doen. Dan kunnen we er pas vrij over spreken zonder de dreiging dat er iemand de wet gaat wijzigen. Maar voor mij... Hier is de doelgroep echt gelovige mensen die zeggen: wat kan ik als gelovig mens nou als ik voor die keuze sta? Is er een conclusie? Past het bij een protestant? Nou, ik denk dat... Het past bij een protestant. Ja, het kan bij een protestant passen. Ik vind dat euthanasie ook als laatste redmiddel overwogen moet kunnen worden. Maar dan wel als laatste redmiddel. En wat ik met mijn collega Stef Groenewoud, die is gezondheidswetenschapper, heb onderzocht, dat is dat euthanasie in sommige woonwijken echt één op de 7 overlijdens is euthanasie. En dat is geen laatste redmiddel meer. Dat begint een gewone dood te worden. Met name in provincie als Noord-Holland is euthanasie echt een heel gewone dood aan het worden. En daarvan heeft het echt uitgespitst in dat er is onderzoek gedaan waarin... Ja, onderzoek gedaan naar naar regiovariatie. Dus dan is het, kun je onmogelijk zeggen dat de dokter daar met de rug tegen het muur staat, omdat hij niks meer kan doen. Kunt u een situatie noemen waarin het dan wordt toegepast, waarin het geen laatste redmiddel is? Waar moeten we dan aan denken? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat wat ik wel in mijn tijd in een toetsingscommissie euthanasie heb gezien, is dat mensen toch wel als een soort keurige dood beschouwden. Ik heb ook gevallen gezien waarbij mensen echt hele goede palliatieve zorg kregen aangeboden. Maar die zeiden van ja, nee, maar euthanasie, dat is eigenlijk de koninklijke route. En dat gebeurt lang niet altijd, hoor. Dus, niemand gaat voor zijn lol dood en niemand vraagt voor zijn lol euthanasie. Maar dan denk je toch, kijk, als er één tijdsperk is in de geschiedenis van de mensheid waarin euthanasie minder nodig is om een vreselijk sterfbed te voorkomen, dan is het 2021. Dus daar komen andere motieven in naar voren. Maar ik denk zelf dat je moet je realiseren, euthanasievraag is een hulpvraag. Mm. En de vraag is, wat wil men graag? En heel veel mensen die willen niet dood, want je weet niet wat dat is, maar ze willen niet dit leven. En ik heb in mijn boek ook een paar voorbeelden genoemd van mensen die ik zelf ontmoet heb, of waar ik nauw in verband mee heb gestaan, die gewoon toch door zijn gaan leven. Ik denk aan die delinquent, de Belgische delinquent met wie ik in contact kwam, die een euthanasieverzoek had lopen en de scanarts had al ja gezegd. En toen is de minister van Justitie van België zo geschrokken van dat verhaal, dat hij heeft besloten om, het was een TBS'er, een zedendelinquent, een ernstige misdadiger, toen heeft die minister besloten om zijn situatie en die van enkele van zijn lotgenoten ingrijpend te verbeteren. En ik herinner me nog goed dat ik toen ik naar die gevangenis toe ging, dat ik had wat met hem zitten mailen, dat ik een hek van het Jurassic Park-achtig hek van 5 meter hoog met 10.000 volt erop. Maar achter dat hek stond hij daar en stond daar met zijn handen te zwaaien. Theo, riep hij. En toen dacht ik, dit is iemand die eigenlijk uit de dood is opgestaan. Die was dolblij met zijn eigen moestuintje. En hij zegt, ik wil hier nooit meer weg, want ik ben gevaar voor de samenleving. Niet zo erg als Dutroux, maar toch ook een moord op zijn geweten. Dat vond ik zo mooi. En er zijn meerdere verhalen van een psychiatrisch patiënt bijvoorbeeld. Van iemand die al bij de levenseinde kliniek liep om dood te gaan. En die toen heel onverwachts een enorme erfenis kreeg, waar ze niets van wist. En die op basis daarvan een bedrijf nog heeft opgericht. En haar doodswens was helemaal verdwenen. Dat wil niet zeggen dat met iedereen dat zo is, maar het betekent wel dat een heel aantal mensen met een euthanasiewens niet de andere niet dood, oplossingen zijn. Ja, ja. Niet dood willen, maar ze willen dit leven niet. Nou goed, en we hebben het net, u zei net heel kort tussendoor van, we hebben er 20 jaar over gezwegen als kerk. Is het uw doel nu met dit boek om dat gesprek weer op gang te krijgen? Ja, het gesprek, maar dan ook weer in positieve zin. Namelijk, wat is onze hulpvraag? En onze hulpvraag is, ook als gelovige mensen zijn we natuurlijk ook gewoon doodsbang voor een akelig sterfbed. En dan denk ik, en voor een nare laatste levensfase. En dan citeer ik, vind één tekst die ik uit het Nieuwe Testament haal van Paulus, de grootste christelijke denker, die op een gegeven moment zegt, al vervalt ook onze uiterlijke mens, naar de innerlijke mensen worden wij van dag tot dag vernieuwd. Dat is een vrij bekende tekst, maar Paulus was dus eigenlijk best wel ziekelijk. Had in ieder geval minstens één ernstige ziekte die hem ook echt beperkte. En dan zegt hij, maar ook al vervalt mijn uiterlijke mens, de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. En dat vind ik zo mooi. Is eigenlijk een belofte, ook een beetje voor een zondagochtend, een belofte. Maar dat is niet een wetmatigheid. Je innerlijke mens wordt elke dag vernieuwd. Dat is iets wat je echt moet bevechten. Mm. Dat gaat niet vanzelf. Dus dat is eigenlijk ook een oproep van Paulus om daaraan te werken. Want we weten ook allemaal mensen die in de loop van hun leven eigenlijk steeds zuurder worden, cynischer worden. Kijk maar naar familiediner of de rijdende rechter. Dan denk je, daar zitten mensen die in de loop van... Er zit heel veel pijn onder. Daar zit heel veel pijn, maar er zit ook het onvermogen om te kunnen vergeven. En een onvermogen om met de moeilijke aspecten van het leven en de moeilijke aspecten van elkaar klaar te komen. En dan denk ik, dat vind ik het mooie van het christendom, als het goed werkt, als religie goed werkt, stelt ze ons in staat om klappen te incasseren. Oh, dat vind ik mooi. Ja, past dit ook bij het stukje uit het boek, want heeft het boek voor u liggen, wat u wilde voorlezen? Want daar staat die Bijbeltekst ook, meen ik. Ja, daar heb ik inderdaad iets over gezegd. Dat dus die Bijbeltekst, hè, dat ons leven van dag tot dag vernieuwd wordt. Ik heb genoemd, daar is deze belofte is een oproep. Zal ik een paar zinnen voorlezen? Ja, graag. Deze oproep is een oproep tot positief denken, nog ruim voordat de nood aan de man is. Net zoals het verstandig is om een slipcursus te volgen nog voordat het gaat vriezen, wil je al in je goede dagen dagelijks met Jezus leven. In één opzicht lijkt dit leven met Jezus dus op het vroegtijdig regelen van een wilsverklaring. Je wilt voorbereid zijn voor het geval er kwade dagen aanbreken. Je dat realiseren maakt het, als het dan zover is, misschien makkelijker om je verval te relativeren. Wie zijn handen nog kan vouwen, is nooit alleen. Dat is toch voor mij wel een beetje de kern. Ik laat mezelf zo godsdienstig uit, want ik ben ook ethicus. Maar voor mij, het is dus echt wel een boekje waar ik mijn theologische achterkant van mijn tong laat zien. Is dat onderwerp zo groot dat het wel moest? Ja, het moest wel, maar het is natuurlijk, ik vind het een ontzettend mooi onderwerp. Ook gewoon vanwege het eindgoed idee van we hebben ook recht om erover na te denken dat het einde goed is. Iedere zondagochtend krijg ik van de NVVE, want daar ben ik lid van. Niet omdat ik zo heel erg achter hun gedachtegoed sta, maar omdat ik gewoon wil weten wat die lui vinden. Iedere ochtend krijg ik een soort woord van de zondag. En dan is weer een heel mooi verhaal over een euthanasie die goed is gegaan. Mm. Dat is eigenlijk alles wat zij kunnen, niet veel meer dan dat. En ik denk, ik zou de verhalen willen gaan vertellen over mensen die moeilijke situaties hebben overwonnen met wilskracht en met positief denken. En ook mooi dus als die verhalen een plek krijgen binnen de kerk. Jazeker, ja. En daar is ook grote openheid voor. Dank u wel, Theo Boer. Uw boek is afgelopen week verschenen. Was de opdrachtgever blij met het resultaat? De Protestantse kerk is echt, ze zijn blij. Ja. Gelukkig. Dank u wel voor dit gesprek. En het boek Eindgoed is dus vanaf nu verkrijgbaar. Wat heeft de VOC met de kerk te maken? Ook een interessant onderwerp. Daarover gaan we het zo meteen hebben. Maar eerst muziek. Some wind in my head, let it all go like I ain't got a care. I take a ride out in the country in the soft summer breeze, forgetting about you, forgetting about. Take a ride. Ja, dat was Ride Out in the Country van Yola. Dit is de zondag. Welke rol speelde kerk, geloof en zending in het Nederlandse kolonialisme? Zo, ik blijf maar struikelen over dat woord. In een nieuwe serie in Dagblad Trouw staat deze vraag centraal. En historicus Bente de Lede is een van de experts die hieraan meewerkt. Welkom, Bente. Dankjewel. Ja, je doet ook promotieonderzoek naar de verhouding tussen Sri Lankanen en het Nederlands protestantisme van de VOC in de 18e eeuw. Een hele mond vol. Ja. Nou, hierover gaan we in gesprek. Welkom, leuk dat je er bent. Je doet al 4 jaar onderzoek naar de verhouding tussen de kerk en kolonie in Sri Lanka. Wat een specifiek onderwerp. Waar komt die fascinatie vandaan? Nou, ik ben zelf eigenlijk getraind als historicus van kolonialisme. Ook een moeilijk woord om uit te spreken. En dit project was door iemand anders geschreven. En ik vond het eigenlijk heel interessant. En het gaat heel erg over de culturele en maatschappelijke, sociale kant van het kolonialisme. En dat sprak mij heel erg aan. En in ons bredere project kijken we dus heel erg naar de andere. Ja, we noemen het kolonialisme inside out. Dus we kijken naar de andere kant. Dus hoe beleefden mensen kolonialisme? Hoe gingen mensen om met die instituten? En de kerk is er eigenlijk één van. Dus we zien de kerk als een koloniaal instituut. Ja, want naast de rechtbank of belastingdienst, zeg maar. Ja, want je bedoelt, met de andere kant bedoel je, we kijken heel vaak naar wat wij als Nederlanders hebben gedaan. De VOC, we kennen ook de succesverhalen daarvan en zo. En waar je eigenlijk naar kijkt is, hoe kwam dat over op de bevolking? Ja, en bedoel je dat dan? Ja. Ja, bijvoorbeeld. En ook de ervaringen, ook de levensverhalen van mensen. Wat kunnen we nou vanuit die koloniale bronnen zeggen over de levensverhalen van mensen in Sri Lanka in de 18e eeuw? Dus dat is ook die andere kant. We draaien de bronnen soort om, zeg maar. Ja. En wat voor soort bronnen heb je het dan over? Want ik kan me voorstellen dat vanuit de koloniale instituten van alles werd geadministreerd en dat daar van alles te vinden is. Maar als je juist naar de lokale bevolking wil kijken, wat voor bronnen heb je dan? Ja, dus een heel breed scala gebruik ik zelf. De VOC is überhaupt... heeft echt heel veel papier geproduceerd. Dat is echt ongelooflijk. Dat lijkt me fantastisch voor een historicus. Ja, als historicus is dat heel interessant. Het is ook wel dus zoeken soms naar verhalen van Sri Lankanen zelf. En natuurlijk bekijk je het altijd door de bril van de VOC. Maar ik heb eigenlijk verschillende soorten bronnen. Bijvoorbeeld registers, hele unieke registers, waarin families werden geregistreerd. Dus Sri Lankaanse families, dus ouders en kinderen en hun doopdata. Dat is echt uniek. Dat heb je bijna nergens voor die periode in de wereld eigenlijk. Maar ook rapporten die dominees schreven over de scholen en de kerken aan de Heren 17 in Amsterdam. Maar ook aan de kerk in Amsterdam, want ze vielen officieel onder de classes van Amsterdam. Dus echt een heel verschillende soorten. En dat zijn dan tabellen, maar ook handgeschreven brieven. Alles is natuurlijk handgeschreven in de 18e eeuw. Verslagen, maar ook rechtbankzaken. Gaat het ook over religie? En kerkenraadsminuten, daar lees ik ook heel veel in. Over het reilen en zeilen van zo'n kerkenraad. En wie er dan bij hen aankwam om... Wat heerlijk dat er zoveel beschikbaar is. En als we het dan hebben over die koloniale maatschappij in Sri Lanka, dan speelt een Nederlands gereformeerde kerk daar een belangrijke rol in. Waarom juist dat kerkgenootschap? Ja, dat is de voorloper van de hervormde kerk. En dat is dan weer de voorloper van de huidige protestantse kerk Nederland. En dat was eigenlijk onofficieel de staatskerk. Dus je moest bijvoorbeeld ook in Nederland toen zelf lid zijn van die kerk om een positie in het bestuur te krijgen. En toen de VOC dus overzees ging, namen ze eigenlijk ook die kerk mee. Dat betekende dus ook dat als je voor de VOC wilde werken in de kolonie, je ook in ieder geval of lid moest zijn of op bepaalde manier daaraan verbonden. Dus eigenlijk, en zeker in de kolonie, werd dat nog sterker, eigenlijk de staatskerk. En waren ze heel erg met elkaar verbonden. Ja, wat betekent dit dan voor het dagelijks leven van de Sri Lankanen, dat die kerk ook gewoon meekwam? Ja, nou dat is natuurlijk precies mijn onderzoeksvraag. En eigenlijk een van de eerste dingen is dat de wetgeving van de Republiek en dus van de VOC, dus in de gebieden waar de VOC aanwezig was, dus Sri Lanka, Ceylon heette het toen, en Indonesië bijvoorbeeld, was heel erg beïnvloed door protestantse moraal eigenlijk. Dus ik kijk daar bijvoorbeeld ook naar. Hè. Dus over huwelijk, het gaat eigenlijk heel veel over huwelijk. De VOC wilde heel erg dat alles... op de goede manier trouwden en dat het allemaal goed was geregistreerd en dat kinderen binnen een wettelijk huwelijk werden geboren. Maar ook over gedoopt zijn, over onderwijs volgen. En de kerk die stichtte eigenlijk overal op het eiland of op de gebieden waar Nederland aanwezig was, stichtte zij scholen. Dus voor kinderen in Sri Lanka in de 18e eeuw was de VOC, als zij daar aan dachten, dan was dat waarschijnlijk de schoolmeester van hun school. En dat was dan de Sri Lankaanse man. En de dominee die één keer in de zoveel jaar langskwam om hen te dopen of te overhoren. Dat was voor hen eigenlijk de VOC. Ja, en je hebt ook een schoolboek meegenomen. Ja, nou, ik heb het niet mee. Ik heb het digitaal. Een stukje uit het schoolboek. Levende digitale. Ja, de VOC publiceerde in de 18e eeuw, hebben ze ook een drukpers gemaakt. En eigenlijk de eerste boeken die in het Singalees zelf, dus een van de talen die in Sri Lanka werd gesproken, een van de eerste boeken die is gedrukt daar, zijn dus al die protestantse boeken. Dus dat waren belijdenisboeken in het Singalees vertaald. Nou, nu kan ik van zo'n schoolboek niet het Singalees over jullie oplepelen, maar op de voorkant van dat boek staat de volgende tekst aan de bevolking. Geliefde Singalezen, neem dit schoolboek aan met dankzegging aan God en aan uw overheid. Het boek is tot bevordering en betrachting van uw zaligheid op bevel van onze wettige overheid van de drukpers gekomen. Dus je ziet eigenlijk, hè, dit is een christelijk boek, maar het is zo verweven met loyaliteit aan de overheid. En dat was ook wat de VOC zo belangrijk vond. En waarom ze, ja, zo graag wilde dat, dat mensen zich bekeerden tot de kerk. Want dat betekende voor hen loyaliteit aan de VOC als ze zich tot de Nederlandse kerk bekeerden. Ja, over die bekering wil ik het zo hebben. Maar kijk even naar Lieke. Zit hier niet een tentoonstelling in? Nou, het klinkt super interessant. Ja. En ook omdat natuurlijk het, of zoals, ik weet niet of dat klopt, maar zeg het graag, dat religie ook ergens, er is natuurlijk een soort bekeringsdrang, maar dat religie ook bijna een soort politiek instrument dus is. Ja, ja, heel sterk politiek. En dat heeft ook te maken met dat voorheen in Sri Lanka de Portugezen, dus de Nederlanders veroverden Sri Lanka op de Portugezen. Die waren katholiek, hadden een flinke missie gevoerd, ook katholieke missie. En nou ja, de protestanten en de katholieken waren toen ook ja, echt aartsvijanden. Dus nog belangrijker dan het boeddhisme, wat daar een grote religie is, was eigenlijk het katholicisme bestrijden. Dus dat was heel politiek. Ja. Want katholieken die zouden trouw zijn aan de Portugezen en dat moest worden voorkomen. Dus het is heel erg verbonden. Ja. Zijn zij ooit een kolonie geweest van Nederland? Sri Lanka? Ja. Ja, dus onder de VOC-periode. Hoe lang is dat geweest? 1658 tot nou ja, iets eerder al, maar toen was het hele het gedeelte van de kust in handen. Tot en met 17, ja, tot de VOC failliet ging, 1796-99. Oh, dus dat is bijna 150 jaar. Ja. Dat is best lang, want ja, ik hoor daar heel weinig over. Altijd kennen we de Indonesië en de West-Indië, maar dit niet. Nee, nee, dat komt omdat dus na 1800 toen paste Engeland even op onze koloniën. Toen Nederland bezet was door Frankrijk, dus met Napoleon en zo. En toen hebben ze eigenlijk als ruilhandel Ceylon Sri Lanka niet meer teruggegeven. En toen is eigenlijk ook het hele eiland pas erover. Dus Nederland zat vooral aan de kustregio. Oh ja, en als we even teruggaan naar het bekeren van de mensen. Dat was dus deels politiek en ook om het katholicisme een beetje aan de kant te drukken. Was het ook nog, nou ja, ik zou bijna willen zeggen, oprecht vanuit religieus oogpunt bezien een doel van de VOC? Ja, dat is iets waar ik zelf veel mee bezig ben in mijn onderzoek. Omdat ik denk dat we eigenlijk, je kan heel politiek naar zo'n bekeringsdrang kijken. Je kan het heel economisch naar zo'n bekeringsdrang kijken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om er ook spiritueel naar te kijken. En daarin zie je ook wel spanning tussen kerk en staat. Want de kerk heeft daar, die schrijft constant over dat ze mensen oprechte bekeerlingen willen maken en dat ze de ware leer willen verkondigen. En dat ze daar niet genoeg geld van krijgen voor een VOC bijvoorbeeld. Maar ze schrijven ook over dat die christenen, dat niet echte christenen zijn. Want ze zijn maar naamchristenen. En ze gaan alleen maar naar de kerk om hun doopbriefje te halen. En dat is iets waar ik dus ook, juist omdat ik dus naar Sri Lankanen zelf wil kijken, ook zo mijn kritische vragen bij stel. Omdat het ook gaat om een eigen cultuurverschil. Begrijpen de Nederlanders die vroegen echt monotheïsme. Die ze wilden echt dat mensen alleen naar hun kerk gingen, naar hun leer begrepen. In Sri Lanka was het veel gebruikelijker om dat te incorporeren. Dus dat je en naar de boeddhistische tempel ging en naar de hindoeïstische tempel. Dus ik vraag mezelf ook vaak af, hè, als iemand naamchristen wordt genoemd, omdat die wordt gedoopt en dan daarna naar de boeddhistische dienst gaat, zeg maar. Is dat oprecht of niet? En dat weten we eigenlijk niet. Was er weerstand? Ja, er was ook heel veel weerstand. En het heeft heel veel vormen. Het gaat dus vaak over die weerstand en over het succes van de kerk. Want na 1800 stortte eigenlijk de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Sri Lanka. Dus was het allemaal niet echt. En mijn onderzoek gaat er eigenlijk ook over van, maar los van die oprechtheid, wat gebeurt er nou eigenlijk? Los van of mensen oprecht bekeerd zijn. Ze gaan nog steeds laten ze zich dopen. Waarom deden ze dat dan? Er zijn echt honderdduizenden mensen die geregistreerd zijn door de kerk. Wat betekent dat dan? En dat is er ook, of dat nou oprecht is of niet. En dat vind ik interessant. Maar er was zeker ook weerstand, omdat mensen... Nou, dat had heel veel vormen. Mensen gingen gewoon niet, kwamen gewoon niet. Of ze gingen zich katholiek laten dopen. Of ze... Er worden ook schoolmeesters in elkaar geslagen. Er zijn heel veel verschillende soorten van weerstand. Ja. Is dat in elkaar gezakt, zeg je, het protestantisme op Sri Lanka? Is dat toen de Nederlanders daar weggingen? Is daar nog iets van overgebleven? Veel kerken werden overgenomen door de Amerikaanse en Britse missie. Dat was dan toch ook wel protestant, of niet? Ja, maar is het wel zo dat het protestantisme ook veel elite godsdienst bleef en dat het katholicisme eigenlijk nog steeds nu groter is in Sri Lanka dan het protestantisme. Terwijl er dus eigenlijk Nederlands en Brits kolonialisme was waarin protestantisme heel sterk was. Maar hoe is dat dan nu als we, anno 2021, als we kijken naar die protestantse kerk al daar? Bestaat het überhaupt nog een beetje? Ja, wat bijzonder is dat die kerk bestaat nog. Die heette tot voor kort eigenlijk ook nog Dutch Reformed Church. Wat de kerk nu zelf heel belangrijk vindt, is juist ook te laten zien dat ze hebben koloniale wortels, maar ze zijn ook ingebed in de samenleving daar. Ze zijn Sri Lankaans, dus nu heten ze Christian Reformed Church of Sri Lanka. Maar die gebouwen bijvoorbeeld, die staan er nog. Er zijn nog een stuk of 5 Nederlandse kerken. En dat is dus echt... Ja, alsof je een kerk in Dordrecht binnenloopt, maar dan in Sri Lanka. Dus dat is heel bijzonder en ook een hele dubbele geschiedenis natuurlijk. Ja. Zijn er dan ook nog elementen te vinden die iets zeggen over de Sri Lankaanse identiteit of zo? Dat er een soort van mengvorm ontstaat tussen de protestantse symboliek en meer Sri Lankaanse aspecten? Ja, het interessante daarin is dat natuurlijk de Nederlands gereformeerde kerk heel duidelijk haar vorm als een soort de ware religie uitdraagt. Dus wat je ziet is dat je dus heel wat wij als heel Nederlandse elementen zien. Dus psalmen zingen, gewoon heel erg de kerkbanken, de Heidelbergse catechismes. Al die elementen zitten heel erg in die Christian Reformed Church in Sri Lanka. Mm-hmm. Maar wel vertaald in het Sri Lankaans bijvoorbeeld. En nu zie je ook dat er meer internationale invloed ook is. Maar dat is natuurlijk denk ik ook een reden dat die kerk zo klein is. Het is zo'n specifieke culturele cultuur eigenlijk die er ook bij hoort. Ja. Ik vermoed dat protestantisme is natuurlijk bekend vanwege zijn grote nadruk ook op persoonlijk je op God betrokken weten. En persoonlijk gebedsleven, terwijl bij katholieken dat er ook wel is. Maar daar is het ook veel meer het kerkgevoel. En daar is het meer met z'n allen aan de Eucharistie. En dat protestantisme, dat heeft dan waarschijnlijk de nadruk gelegd op je moet het zelf met God goed maken, als het ware. Dat kan natuurlijk ook een vorm zijn van het bevorderen van iemands eigen verantwoordelijkheid. Althans, dat is dat ik dus in mijn euthanasieboek, daar gaan we nu natuurlijk niet over praten, maar ook wel als een erfenis van Luther heb gezien. Namelijk Luther zei, we zijn echt allemaal zelf verantwoordelijk. En die hamerde daar heel sterk op. Dus heeft dat nog kunnen bijdragen aan de emancipatie van het individu op Sri Lanka? Nou, ik vond het interessant, want het begin van wat u zei, dat is iets waar het heel vaak over gaat, juist in deze geschiedenis, omdat het men het juist heel erg koppelt aan, daarom was het geen succes. Daarom wilden mensen niet naar de kerk komen, omdat het ging over persoonlijke beleving in plaats van meedoen in rituelen bijvoorbeeld. Dus het heeft eigenlijk op die manier meer invloed gehad. Wat het boeddhisme ook sterker heeft, denk ik. Hè? En heel veel godsdiensten die een heel sterk gemeenschapsgericht beleid. En terwijl protestanten veel meer individualistisch zijn. Ja, en tegelijkertijd probeer ik daar dus ook telkens wel kritische vragen bij te stellen. Van hoe was dat dan echt voor die mensen? Want uiteindelijk werd wel van hen aanwezigheid in rituelen gevraagd. Dus voor hen denk ik dat daar ook weer niet zoveel verschil in was. Maar we zien wel net een grote nadruk op onderwijs. En dat de protestanten daarheen ook telkens op bevragen. En dan vinden ze dat niet goed genoeg. Dat ze gebeden uit hun hoofd moeten leren. Catechismes uit hun hoofd moeten leren. Dat daar inderdaad, het gaat heel erg over. Maar ze beleven het niet zelf echt. En dus is hun geloof niet... Maar er zit toch een enorm cultuurgat dan tussen, verschil? Ja, dat denk ik dus ook. Ja, wij gewoon één op één daarop hebben willen plakken. Ja, dat is eigenlijk wat we letterlijk zien. En ook de mensen die dan denk ik succesvol bekeerd werden beschouwd, die waren dus eigenlijk ook heel erg vernederlands. En die konden vaak heel goed en in de Nederlandse deel van de maatschappij in Sri Lanka bewegen en in het Sri Lankaanse deel. Dus dat waren dan vaak succesvolle tussenpersonen, zoals we die noemen.